ამ რამოდენიმე დღის წინ პოლიციის 10 კაციანმა რაზმმა აიყვანა 50 მეძავი. იმ ღამით სხვა ოპერაცია არ ჩატარებულა. ძიმათო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და თავიდან მინდა ერთი სასიამოვნო ამბავი გითხრათ, რომ საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელებმა თქვეს, რომ იცი რა, საქართველოს ესეთი რეგულარული კომედია როგორც ასეთი არ ქონია და მას გამოთქვეს სურვილი, რომ ღამის შოუს არქივები, ჩვენი მონოლოგები და ჰედლაინები მოათავსონ თავიანთ ვებსაიტზე, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებსაიტზე და ამისათვის დიდი მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკას. და მაგალითად ისეთი საშვილიშვილო საქმეა, რომ ესე იგი ჩვენს მომავალ თაობებს შევუნახოთ იუმორი, ასეთ იუმორისტული არქივი რომ შევუნახოთ და ჩემი წინადადებით აუცილებლად თუ იუმორის არქივის შენახვაზე საქმე, ამ არქივს უნდა დავუმატოთ აუცილებლად ბორის კაკუბავას გამოსვლების სტენოგრაფიული ჩანაწერები აუცილებლად, ძალიან სასაცილოა, აჭარის კონსტიტუცია და რა თქმა უნდა შავი პრინცის სიმღერების ტექსტები. მონოლოგს დავიწყებ მნიშვნელოვანი ამბებით საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან და საქართველოდან. საზღვარგარეთში, ესე იგი, მნიშვნელოვანი რა იყო ამ დღეებში, ის იყო, რომ დიეგო არმანდო მარადონა, ცნობილი არგენტინელი ფეხბურთელი, მოათავსეს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, საჯიეში, როგორც ამას ჩვენ ვიტყვით ხოლმე. ანუ როდესაც ის მიყავდათ საავადმყოფოში და როდესაც ანკეტას ავსებინებდნენ, შეეკითხნენ, რომ თქვენი სახელი და გვარი რა არის, და მარადონა უპასუხა, რომ დიეგო არმანდო მარადონა ვარო. და იმ მეთქეს, რომ აა ხო, მარადონა ხარო შენო და ბძანეს, რომ ესე იგი უბძანეს იქეთეს, რომ აიყვანეს და ნაპოლეონის და ჰიტლერის ყალატაში შევათავსოთ. საქართველოში ამ დღეებში მნიშვნელოვანია ეს ატესილი დავა სასკოლო პროგრამებიდან ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებების ამოღების შესახებ. ამას ძალიან მწვავე რეაქცია მისცა ლეიბორისტულმა პარტიამ. ბატონმა ჯონდი ბაღათურიამ გამართა პრესკონფერენცია, სადაც მან თქვა, რომ როგორ შეიძლება, რომ სასკოლო პროგრამებიდან ამოვიღოთ ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებებიო. ჩვენი თაობაო აკაკი წერეთელზე და გალაქტიკა აბიძეზე გაიზარდაო. თუ ეხლა ჩვენ თვალი დავხუჭეთო ამაზე, რეგენიო რას იძავენ, სამებს ყვა მოიღებენო ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებებსო და მერე შუშანიკის სამებასაც და გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებასაც ამოიღებენო. ახალ ომაიამ განათლების მინისტრმა განაცხადა, რომ აქ ამოღებაზე არ იყო საუბარი, საუბარი იყო, რომ ჩვენ უნდა გავამარტივოთ ეს ადაპტირებული ტექსტები უნდა მივაწოდოთო ბავშვებსო და ამაზეც ესე იგი ჯონდი ბაღათურიამ თავისი მწვავე რეაქცია გამოავლინა, თქვა, რომ ესე იგი რას ქვიავთ, თქვენ უნდა გაამარტივოთ ეს, თქვენ რატო უნდა გაამარტივოთო? ხო, ავტორებს და თვითონ გაამარტივოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მრეწველობის განვითარება საქართველოში დამეთანხმებით ალბათ, იმიტომ რომ არსებობს მოსაზრება, რომ უცხო ერთის ქვეყნებიდან რაც შემოდის რაღაც პროდუქტები, ეს არის ძალიან დაბალხარისხიანი და ესეთ იაფფასიანი პროდუქცია. ასე მაგალითად ერთ-ერთი სკოლის მეშვიდე კლასელებმა განაცხადეს, რომ ეს წებოები რო შემოდისო, ძალიან უხარისხო წებოები არის, იმიტომ რომ ვისუნთქავ და არანაირი ეფექტი არ აქვს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს აწარმოებთ რამდენიმე ისეთ პროდუქტს, რომელიც არ ჩამოუვარდება რაღაც დასავლურ სტანდარტებს და ამ პროდუქტებით ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ კიდევ. ასე მაგალითად გამოვიდა ახალი ქართული წვერის საპარსი მახსამი. პირველი პირი არსავს თქვენს გძელ წვერს. მეორე პირი ასუცავებს თქვენს სახის კანს. ხოლო მესამე პირი აპრიალებს თქვენს ძვალს. აგრეთვე, რა თქმა უნდა, აღნიშნეს ღირსია ქართული უნივერსალური შამპუნი ისარი, რომელიც არამარტო ეს შამპუნი არამარტო ბძინვარებასა და ჰაეროვნებას უნარჩუნებს თქვენს თმებს, არამედ ძალიან ჯემრიელია სალათში და ძალიან ძალიან კარგია ხისა და კერამიკული ნაწარმის შესაწედებლად. ეს შამპული. ღვინო, ქართული ღვინო და ბოლოს მინდა აღვნიშნოს, ეს ქართული ღვინო ბოჰემური, რომლის მომზადების ესე იგი რეცეპტით მინდა გაგაცნოთ. ესე იგი, ამ ღვინის მომზადებლად საჭირო ავიღოთ აკვარელი, შეურიოთ დაფხვნილი ხარცი არომატისათვის, ვერცხლის წყალი სიმკვრივისათვის და იოდი ჯანმრთელობისათვის. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შაქრისა და წყალის შერევა, რადგან ქართველი ღვინის მომხმარებელი ყოველთვის მიხვდება, რომ ამაში რაღაც შაქარი და წყალი უნდა ერიოს. აჭარის თემასაც შევეხები, რა თქმა უნდა, ჯემალ გოგიტიძის სახლში აღმოაჩინეს ბევრი სხვადასხვა საინტერესო ნივთი და რამდენიმე არის აღსანიშნავი. აღმოაჩინეს კარიკატურები. აღმოაჩინეს მიხეილ სააკაშვილის კარიკატურა, ზურაბ ჯვანიას კარიკატურა, დავით ბერძენიშვილის კარიკატურა და კობა ხაბაზის ჩვეულებრივი სურათი. იქვე ნაპოვნია ჯადო, რომელიც ესე იგი ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ეს ჯადო დამზადებულია ხის ქონისაგან, არწივის ჭალებისაგან და ცოტნე ბაკურიას თმებისაგან. და მონოლოგის ბოლოს მინდა შევეხო იმ გახმაურებულ ფაქტს, რომ აი საქართველოს პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბევრს ლაპარაკობენ ევროსაბჭოს წარმომადგენლის კლამენ ნიკოლოვის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადების შესახებ. ამაზე თავისი კომენტარი გააკეთა ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა. მან თქვა: ეს კლამენ ნიკოლოვიო პერსონა ნონ გრატად კი არაო, საერთოდ არ უნდა შემოუშვა ქვეყანაში.